Rahmanirrahim. Şimdi dedik ki kadıya imma mahsusatün, tamam, ve imma mahsuratün, bunu da gördük, ve imma külliyetün ve imma cüziyetün, ve imma ya da kadıya en la tekune kezalike, böyle değildir. İmma ya da en la tekune olmamasıdır. Yani küllün minel mucibeti ve salibeti. Kadıye-i mucibe ve kadıye-i salibeden her birinin olmamasıdır. Kezalik böyle. Ey yani mahsusaten ev müsevvereten. Yani ne? Kadıye-i mucibe-i mahsusa, kadıye-i mucibe-i müsevvere yani külliye, ev cüziye, kadıye-i salibe-i mahsusa, kadıye-i salibe-i külliye, kadıye-i salibe-i cüziye, bunlardan biri değildir. E nedir o zaman? Kadıya bunlardan biri değil. Yani ne kadıye-i mucibe mahsusa, değil mi? Kadıye-i salibe-i mahsusa. Zeydün katibun. Zeydün leyse bi katibun. Kadıye-i salibe-i mucibe, zeydün katibun, kadıye-i mucibe mahsusa. Zeydün leyse bi katibin, kadıye-i salibe-i mahsusa. Küllü, efendim, küllü insanın katibun, kadıye-i mucibe, külliye, değil mi? Mahsuradır yani, evet. Bağlı insanı katibun, bu da cüziyesi. Salibelerde işte küllü insan leyse bi katibin, la şeyen minel insani bi katibin, la şey'en minel insan, la vahiden minel insani bi katibin, la ehaden minel insani bi katibin. Kadıye-i salibe-i külliye. Cüziyesi de dedik ki ba'dul insani katibun, kadıye-i cüziye mucibe, değil mi? Kadıye mucibedir, cüziyedir. Ba'dul insan leyse bi katibin, leyse ba'dul insani işte bi katibin, leyse külli insanin bi katibin. Peki böyle değil. Nedir o zaman? Tüsemma isimlendirilir. Hâzihil kadıyyetü yani. Bu kadıya isimlendiriliyor. Bu önerme. Kadıya neydi? Kavlun. Yasihhu en yukâle likâilihi innehu sâdikun fîhi ev kâlibun fîhi. Bu isimlendiriliyor. Ne diye? Mühmeleten. Mühmele deniyor. Kadıyeyi, mucibeyi, mühmele. Kadıye-i mucibe-i salibe. Hamliyeten kânetev şartiyeten. Değil mi? Kadıyetün, hamliyetün, mucibetün, mühmeletün. Kadıyetün, hamliyetün, salibetün, mühmeletün. 2. Kadıyetün, şartiyetün, mucibetün, mühmeletün. Kadıyetün, şartiyetün, salibetün, mühmeletün. Tamam. Peki niye buna mühmel demişler yani? Mühmel. İsmi ise mühmel. İhmal edilmiş yani. Terk edilmiş yani. Ne külle delalet eden, ne cüze delalet eden bir sure zatı zikredilmemiş. Li ihmali suri fiha. Fiha yani fi hadil kadiyeti. Bu kadiyede ne külliyete ne de cüziyete delalet eden bir suredatı mezkür değil yani, zikredilmemiş yani. Anladın? Kekavlina kema fi makulina yani. Kekavlina kema vaka'a fi makulina. Bizim makulumuzda vakı olduğu gibi. Fil hamliyeti yani fil kadiyyetil hamliye. Fil kadiyyetil hamliye. El insanu natikun. El insan. Buradaki elif lamı tabi istirak için almayacaksın. İstirak için aldın mı o zaman külliye olur yani. Tamam mı? Buradaki elif lam cins içindir yani. Tamam. Bunu şeye alırsan söyle. İstirak alırsan o zaman külle müsevver olmuş olur yani. Değil mi? Şuradan da Buradan göstereceğim şunu. El insanu natikun. İnsan natık. Evet. El insanu katibun. El insanu leyse bi katibin. El insanu katibun. Kadiyetun, hamliyetun, mucibetun, mühmeletun. El insanu leyse bi katibin. Kadiyetun, hamliyetun, değil mi? Mevzu mahmulden meydana gelmiş. Mevzusu insan, leyse bi katibi mahmul, mevzu mahmulden meydana geliyor. Kadiyeyi hamliye. Salibetun, mühmeletun. Evet, suredatı yok. Ne külliyeti delalet eden, ne de cüziyeti delalet eden bir edat orada mevcut değildir. Bak. Ve la budde min mulahazati enne el fir rical, el ricaldeki elif lam ve fis sufaha, es sufa seyakulu sufaha ve fin nas, en nas hiye lil cinsi, cinsi la lil istirak, istirak için değil, cins içindir. Ve lidalike fe hiye la tufidul umum, istirak için olmadığı için umum ifade etmiyor. فَالْقَضِيَّةُ اِذَنْ مُهْمَلَةٌ مُهْمَلَةٌ. Şimdi onun örneğini okuyayım şuradan. مُهْمَلَةٌ مُجِبَةٌ Sayfa 84. وَهِيَ الَّتِي يَكُنُ مَوْضُعُهَا كُلِّيًا. Evet, mevzusu küllidir. غَيْرَ مُقْتَرٍ لَا بِسُورٍ كُلِّيًا وَلَا بِسُورٍ جُزْئِيًا. Ne külliyete ne cüziyete delalet eden bir edat ile beraber değildir. Sür edatı yok orada. وتكون النسبة فيها ondaki nisbette mucibeten, mucibedir, müsbettir, olumludur. Ve hiye kema sebak fi kuvvetil cüziyetil mucibe. Şimdi kadiyeyi mühmele, kadiyeyi cüziyeyi mucibe kuvvetindedir. Yani onun gibidir, aynı hükümdedir. Dardan ve aksen yani. Thubuten ve ademen aynı kuvvettedir. Yani birbirinin mütelazimidir, birbirinin lazımdır. Şimdi diyorsun ki el insanu ye'kulu luhumel bakari. Bu ne demek? El insanu, insan ye'kulu, yiyor luhumel bakari. Sığır etini yiyor. İnsan sığır eti yer. Bu demektir yani. Fehiye bu kadıya fi kuvvet, şu kuvvette yani şu manadadır yani. Ha, şu mana. Ba'dul insani ye'kulu luhumel bakari. Ba'dul insan. Bazı insan var, insanın bir kısmı yekülü luhumel bakari. Sığır eti yer bazı insan. Bu kuvvet. Er-ricalu akva alel harbi minen nisai, bak. Er-ricalu erkekler bak sayı belirtmiyor. Erkekler. Cinsi erkek yani erkekler. Akva alel harbi minen nisai. Akva daha güçlüdür alel harbi, harp etmeye. Minen nisai, kadınların daha güçlüdür. Fehiye bu kadıya, yani el-ricalu akva alel harbi minen nisa kadıyesi fi kuvveti, şu kuvvette. Bazı ricali erkekler bazısı var ki akva alel harbi minen nisa, kadınlardan daha güçlüdür harp etmeye, savaşmaya daha güç sahibidir. Bu manadadır, böyle demektir yani. Tamam. Yani çünkü o cüziye, kazıya cüziye orada mütehakkıktır yani. Orada tahakkuk ediyor yani. El insan dediğim adam bir tanesidir de yani. Bir tanesi de cüzdür yani. Öyle değil mi? Külliyenin cüzü değil midir? Tabii. Bir tanesi. El insanı katip. En azından bir tane insan katip demektir yani bu. Ha? O demek değil mi? Evet. Bir tane insan da ne oluyor? Cüzi oluyor yani. Öyle değil mi? İnsan tabii mahiyetinin bir ferdidir yani. Peki. Seyekulü süfehav minen nasi. İnsanlardan sefihler, bak sefihler, ahmaklar yakında diyecek. Ma vellahum an kıbletihim elleti kanu aliha. Üzerine bulundukları kıbleden, namazgah edindikleri kıbleden onları çeviren nedir? Niye dönmüşler Kudüs'ten Mekke'ye? Onları ne çevirdi şimdi? İnsanlardan böylesi diyecek insanlardan. Yine bir başka ayet. İnnen nâse kad cema'u lekum. İnsanlar sizin için kuvvet cem ettiler. Kuvvet topladılar. Ve lâ budde min mülâhazati enne el takısı fir rical ve fis süfeha ve fin nâsi hiye lil cinsi. Yani bu cins içindir. Lâ lil istirak. Bunlar istirak manasında değil. Ve lidâlike fiyye lâ tufidul umum. Umum ifade etmez. Fel kadiyyetü, öyleyse kadiyye izen, o takdirde nedir? Söyle, kadiyye nedir? Mühmelet. Mühmeldir. Minessûri. Feyye, öyleyse o kadiyye, izâ kâne lemur kezâlike fehiyye, madem kadiyye mühmeledir, feyye fiku el cüz'iyye, cüz'iye kuvvetindedir. Çünkü efrata en azından bir tanesi demektir yani. Ha. Bir tanesi de o küllünün nesidir? Bir ferdidir yani. Ve mislu kavli teala ve kavme nuhin lemma kezzebun rusul ağrına. Aynı şekilde. Peki buna gene döneriz. Buna döneriz. Şimdi biz devam edelim. Ve fi şartiyeti kaziye-i şartiyede ise mühmele nedir? İnca'e zeydun. İnca'e zeydun. Zeyd gelirse. İnca'e zeydun. Evet, اِذَا جَاءَ زَيْدٌ Zeyd geldi, bak rakiben yok, el yevme yok. Değil mi? El yevme yok, rakiben yok. Mühmeldir. Arkada demiştik şartiye neydi? Muayyen zamandan hali olan. Muayyen zamandan hali olduğu zaman da mühmeli olacak. فَاَكْرَمْتُهُ Yani ekrimhu. Zeyd gelirse ona ikram et yani. فَاَكْرِمْهُ اَكْرِمْهُ Fe ekremtuhu, ben ona ikram edeyim. Ya fe ekrimhu olsa daha güzel yani. Vel muhmeletü, şimdi mühmele diyor. Vel muhmeletü mühmele, vel kadiyyetü mühmele yani. Hamliyeten kânete ve şartiyeten. He? O mukadder yani orada. Hamliyeten kânete ve şartiyeten. Fî kuvvetil cüz'iyeti. Fî kuvve el kadiyye el cüz'iye yani. Kadiyye-i cüz'iye kuvvetindedir. لِيَنَّ الْحُكْمَ Çünkü hüküm vermek عَلَى اَفْرَادِ الشَّيْءِ فِي الْجُمْلَ Fil cümle bir şeyin fertlerine hüküm vermek. Fil cümle. Fil cümle ne kadar mukayyet değil yani. Cem ile bazı ile mukayyet değil. Kayıtlama mutlak olarak. Efendim bir şeyin fertlerine hüküm vermek neyle beraber? O yani ma'avvav manasına yani. مَا الْحُكْمِ عَلَى بَعْضِ اَفْرَادِهِ Onun fertlerine, o şeyin fertlerinden bir kısmına hüküm vermekle beraber bir şeyin fertlerine, yani mutlak olarak bir şeyin fertlerine hüküm vermek ve bir de bir şeyin fertlerinin bir kısmına hüküm vermek mütelazimane. Birbirinin lazımıdır. Darden ve aksen. Ne demek? Sübuten ve ademen yani. Sübut ve adem cihetiyle. Yani bir şeyin fertlerine mukayyet olarak değil. Herhangi bir el insanı katibun demek el insanı katibun bazı insanı katibun demektir yani. Tamam mı? El insanı katibun tamam. Ne demek? Yani bazı insan katibun demektir. Anlaşıldı mı? He, el insanı leyse bir katibin el insanı leyse bir katibin yani bazı insanı leyse bir katibin. Bazı insani leyse bir katibin demektir. Anlaşıldı? Evet. Peki. Ve kedel hukmu. Hüküm yine aynıdır. Böyledir yani hüküm. Fi zamanin münteşir. Zamanı münteşirde. Zamanı münteşir nedir yani? Fi zamanin ma. Zamanı münteşir o da fi zamanin ma. Herhangi bir zaman yani. Mukayyede el yevme, emsi. Değil mi? Efendim. El-yevm olsa mesela bugün de. Mukayyettir yani. Kayıtlama. Böyle bir kayıt diyor. İnca'e zeydün. İnca'e zeydün ekrimhu yani. İnca'e zeydün ekrimhu. Fe ekrimhu. Ona ne yap? İkram et. Tamam. Neyle beraber bu da vav manasını alıyoruz. Mal hukmil mutlaki. Mutlak hükümle beraber nedir? Mütelazimane. O da mütelazimdir. Onlar da birbirinin lazımıdır yani. Aynı şeyi ifade eder. Vel muttasiletü. El kadiyyetü El kadiyyetu el şartiyyetu el muttasiletu yani ha. Vel muttasiletu. Ha mütelazimat. İkisi de mütelazim. O yetelazimani yani o aşide mütelazimani şeklindedir yani. Mütelazimani yapacaksınız. Gerçi fark etmez yani. Ha, aynı manadadır. Tamam. Vel muttasiletü. Ne demek muttasile yani? El kadiyyetü el şartiyyetü el muttasiletü. İn kânet eşşemsü tâli'aten fennaharu mevcudu. Mukaddem tâli. Vel muttasiletü. Bir muttasile var, bir de munfasilesi var. O da gelecek zaten ileride. Daha önceki sayfada da geçmişti de bunlara. Örneklerdeki el adedü imma zevcü ve imma ferdun munfasile. Vel muttasiletü muttasile. Yani el kadiyyetü el şartiyyetü el munfasiletü. Tamam. Muttasile kısmani iki kısımdır diyor. Yani hâdâ huvel meşhur yani. Ha. Evet. Bu meşhurdur. Meşhur. Evet, meşhur olan iki kısımdır. Niye? Kadiyyetün muttasiletün lüzumiyye, kadiyyetün muttasiletün ittifakiyye. Fakat diyor ki, bu şeyde haşiyede diyor ki, bak Kara Halil'de diyor ki, aslında üçtür diyor yani. Ha. Kadiyyeyi muttasile, kadiyye şartiyye muttasile lüzumiyye, kadiyye şartiyye muttasile ittifakiyye, kadiyyeyi şartiyyeyi muttasileyi mutlaka. Herhangi bir kayıtla kayıtlanmadığı zaman da. Böyle de ayırmış. Tabi burada Şari Hazretleri Mevlana Fenari meşhur olanı alıyor yani. Meşhur olan görüşü alıyor. Meşhur olan görüş de nedir? El kadiyyetü şartiyyetül muttasile imma lüzumiyetün ve imma ittifakiyetün. Metinde söylemiyor zaten. Ebheri Hazretleri onu söylemiyor. Vel muttasile lüzumiyye ev ittifakiyye diyor. Geçiyor yani. Şarih Hazretleri kısmani dedi yani. Anlaşıldı? O Şarih Mevlana Fenari'nin şeyidir yani. Şimdi niye muttasile, lüzumiye veya ittifakiyedir? Mukaddem tali arasında ya lüzum vardır, telazum vardır. Evet. Ve de telazum yoktur yani aralarında. Öyle rast gelmişti. Mesela diyorsun ki ne zaman çarşıya çıksam yağmur yağar. Sen dışarı çıktığın için yağmur yağmıyor yani. Yağmur yağmasa sana denk geliyor yani. Ha, denk geliyor. İttifakiyedir. Değil mi? O ittifakiyedir. Ama diyorsun ki mesela ne zaman güneş çıkarsa gündüz vardır. Tabii ki. Lüzumiye şart. Değil mi? Efendim ateş yanıyorsa duman çıkar. Tamam, evet. Dumanın çıkması için ateş olması lazım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Çıkmaz yani. Vel muttasiletu kısmani liyennel muttasilete imma ya en yekunel hukmu bil ittisal yani ittisal ile hüküm vermek ittisal ile hüküm vermek yani mukaddem tali arasındaki ittisale hüküm vermek fiha fi hadil kadiyye mebniyen bu hüküm bina kılınmış alel iktida alel iktida o şey olacak ha eliflem orada olacak el iktida demiş. Tamam. Alel iktida yani. Tamam. Ha. Alel iktida beyne şartı vel ceza. Şart ceza arasında bir iktiza vardır yani. Birbirini gerektirme. Buna ne deniyor? Telazum. Birbirini gerekli kılma. Gerektirme. Ve hiye ve hadil kadiyye ve hadil kadiyye yani el kadiyye el muttasile el şartiyye tüsemma evet isimlendirilir. Yani tüsem isimlendiriliyor bu mukaddemin talihi gereği. İnkâneti şemsü tali'aten. Fennâru. Tamam. Fennâru mevcut. Bu isimlendirilir ne diye? Lüzumiyeten. Buna lüzumi deniyor. Tamam mı? Aranda mülazemet var yani. Evet, telazum var. Ve dâlike bu ne? كون ذلك الحكم مبنيا على الاقتضاء يعني على اقتضاء المقدم للتالي مقدمين تالي gerektirmesi üzerine efendim bina edine hukum imma ya, üç çeşidi çıkacak ortaya bunun da şimdi. Şari, metin sahibi Ebeheri Hazretleri tekine örnek vermiş yani. Tekine örnek verdi. Geçti inkâr şimdi talihat-ı fener mevcudu. O bir tanesidir. Değil mi? O bir tanesidir. Bunun iki çeşidi daha var. Burada Şari Hazretleri söylüyor Mevlana Fenari. İmma ya en yekûnel mukaddemu illeten littali. Ya mukaddem talinin illetidir, sebebidir yani. Evet, talinin vuku için illettir yani, sebeptir. Ke kavlina kema fi makulina in kanet şemsu taliaten naam fennaharu mevcudu. Şimdi burada tulu'u şems, güneşin doğması vücudu neharın illetidir. Evet. Gündüzün var olabilmesi için güneşin doğmuş olması lazım. Güneş doğmamış ise değil mi? Gündüzde yoktur. Gündüz yoktur o zaman. Güneş doğmadan gündüz olmaz. Lambayla ışıtmak noktada gündüz olmuş olmaz yani. Gündüz değildir o. Güneş ancak doğarsa gündüz olur. Başka türlü olmaz. Çünkü gündüzün varlığının illeti efendim sebebi, gündüzün varlığını ortaya koyan şey güneşin tulu etmesi, doğmasıdır yani. Peki, evveyat da bu kevnü zâlikel hukmi mebni alel iktidâ neyle olur? Bi en yekûne tâli, talinin olmasıyla illeten lil mukaddemi, mukaddemin illetidir yani. Evet. Tâli ne oluyor? İlleten lil mukaddemi, mukaddemin illetidir yani. Güneş ne zaman? Şimdi mukaddem tâliye illettir ve hatta tâli ne oluyor? Mukaddeme illet oluyor yani. Ceza şartın illet olursa. Tersi oluyordu hocam. Düz ne zaman mevcutsa güneş doğmuş. İmkâne neharın mevcudan feşşemsu mevcudu. Ki aksihi yani. O zaman o şey olmuyor mu? Feşşemsu talihatı. Yan tarafta var. Ama o mukaddem olmuyor mu o zaman? Hangisi? İmkânı neharın mevcudan o mukaddem oluyor o zaman. Değişiyor yeri. Tabi mukaddem odur. Feşşemsu talihâ. O da talidir yani. Bu sefer talih illettir yani. Talih illet. Güneşin doğması, gündüzün varlığının nesidir? Esas illet o. Evet. Güneş doğucudur. Ke'aksihi ne demek? Ke'aksihi. Kema fi kavlike in kânen neharu mevcuden. Tamam. Feşşemsu talihat. Gündüz var ise gündüz, o zaman güneş doğmuştur. Evet. Şimdi burada fe innel mukaddeme, mukaddem fi hâzi şartıyye. Bu şartiyede mukaddem ma'lulun, ma'luldur. İlletten meydana gelmiştir. Neyin ma'luludur? Littali. O zaman tali illettir yani. Tali illettir, mukaddem de ma'luldur. Bu da iki. İki. Evveyatta yani zâlike bu, yani kevnü zâlikel hukmü mebniyen alel iktidâ, tamam. İmma ya nasıl olur? Bi en yekûna. Bak şimdi. Her ikisi. Yani hem mukaddem hem tali. Her ikisi de olmalarıyla, nedir olmalarıyla? Ma'lûley illetin vâhidetin. Her ikisi de bir illetin sonucudur yani. Ma'lûl sonucu. O her ikisi de bir illetin sonucu. Bir illet var, onun ma'lulüdür. Örnek ver şimdi buna. İmkânen neharu mevcuden. Mukaddem. Evet. İmkânen neharu mevcuden. Tamam. Fel âlemu mudîun. Âlem aydınlıktı. Âlem aydınlık. İmkânen neharu mevcuden. Gündüz var ise. Fel âlemu mudîun. Âlem aydınlıktır. Tamam. Evet. Bu da tali. Mukaddem de sonuçtur, ma'luldur. Değil mi? Evet. Taliden ma'luldur. Her ikisi de imkânet-i şemsu taliyatı. Her ikisi de tulû'u şemsin ma'lulüdür. Tulû'u şems varsa gündüz de vardır, alem de aydınlıktır yani. Ama hocam o kaziyede yok burada. Yok. Tabi. Üçüncü bir uslubu da hocam şekli. Evet. Üçüncü bir şeklidir yani bu. İllet şey gibi olmuyor. Kaziyeyi, şartıyeyi, muttasile lüzumiyedir. Evet. Lüzumiyedir. Peki burada ne mukaddem talinin illetidir, ne tali mukaddeme illettir. Tali de, mukaddem de, her ikisi de ma'luldur. Neyin ma'luludur? Tulu'u şemsi ma'luludur. Anladın? Fe inne bak, fe inne külle vahidin min vücudin nehari, evet, gündüzün varlığı ve idaetil alemi, naam, ha, ma'lulun litul'iş şemsi. Gördün? Bu kadar anlatılırdı yani. Ve minhu bundandır. Şimdi bak bu söylediğimize örnektir yani. Ha. Ve minhu bundandır. Ne demek o ve minhu? Hı? Nereye gidiyor o ve minhusu? Ve minhu ondandır. Üçüncü kısım mı? Hı? Bak yani. Ve min kabili ma yekunu el mukaddemu ve tali ma'lulei illetin vahideti. Hem mukaddem hem tali, her ikisinin de bir illetin ma'lulu olmasındandır. Et-tezayifu tezayuf. Tezayuf önemli. Meşhurdur tezayuf. Tezayuf nedir? Kevnü şey'eyni, kevnü şey'eyni, iki şeyin olmasıdır. Bihaytü şöyle ki, la yu'kalu ehaduma bidun taakkulil ahari. Diğeri düşünülmeden o düşünülmez. Ne gibi? Kel ubuvveti vel bunuvveti. Ubuvvet, bunuvvet. Babalık, oğulluk. Evet. Baba, baba olması için oğul lazım. Oğul olmadan baba olmaz. Bekareden baba olur mu? Olmaz. Bir çocuk var ortada. Çocuk varsa o zaman babası var. Değil mi? Yani babalık, babalık da, oğulluk da ancak birbirine nisbi olarak düşünülüyor. Evet. Baba oğulla beraber. Oğul da babayla beraber taakkul edilir. İkisi evet, beraber düşünülür. Evet. Yani kevnü şey'eyni, iki şeyin olmasıdır. Bi haythu şöyle, la yu'kalu, efendim, düşünülmez ehaduhuma, onlardan bir tanesi akledilmez, düşünülmez, biduni taakkulil ahari, diğeri düşünme, o düşünülmez yani. Ha. Kel ubuvveti vel bunuvveti, bak. Ubuvvet, bunuvvet bunlar. Fe innel ubuvvete, mesela babalık, la yutaakkalu, taakkul edilmez, biduni taakkuli bünüvveti. Bünüvvet taakkul edilmeden, yani çocuğu olmadan adam baba olmaz. Yani. Babalık bir vasıftır, arızdır. Nasıl arız oluyor? Çocuğun olmasıyla adama arız olan bir vasıftır. Çocuğu olmayan bir adama baba tesmiyettir. O mecazidir yani. Hakiki anlamda bir baba olmaz. Baba olabilmesi için çocuk lazım gelir. Çocuk olmadan baba olamaz. Tamam? Evet. Olamaz. İşte buna tezayüf deniyor yani. Ve minhu tezayüf beynehuma. Yani beynel mukaddem ve tali yani. Mukaddem tali arasında tezayüf var mesela. Tezayüf. Bu da neydendir? Ma yekunu el mukaddemu ve tali ma'lulei, ma yekunu el mukaddemu ve tali ma'lulei illetin vahiden. Bir illetin her ikisi de ma'lulüdür yani. Babalık da Allah vergisidir, oğulluk da Allah vergisidir. Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği şeylerdir. İnkâne, evet, inkâne zeydun, inkâne zeydun. Eğer zeyd, eğer zeyd, eba amrin, amrın babasıysa, amrın babasıysa, fekâne amrun İbne. İbne, o babu. Hoş değil yani. Fekâne amrun ibnehu. İnkâne veya vav-ı hali yapabilir mi canım? Tali olacak da. Tali olacağı için. O da... Değil mi? İnkâne İnkâne eğer İmkanı eğer oluyor ise, Zeydün Zeyd ise, nedir ise Eba Amrin, Zeyd Amr'ın babası ise, Zeyd Amr'ın babası ise, yani Zeyd'de ubuvvet vasfı tahakkuk ediyorsa, fekâne Amr'ın ibnehu. Öyleyse Amr'da da ne tahakkuk ediyor? Bünüvvet vasfında da tahakkuk ediyor. Yani o da onun oğlu olmuş oluyor. Yani. Peki her ikisi de nedir? Her ikisinin de bir illeti tammesi var yani. Her ikisinin de illeti tammesi, birini baba kılan, diğerini de oğul kılan Cenab-ı Allah'ın iradesidir. Evet. Allah'ın iradesi birini baba kılmış, diğerini de oğul kılmıştır. Yani babalık, oğulluk bunlar tamam, nispidir. Birine. Her ikisinin de illeti var. Yani illeti tammesi var. Değil mi? İlleti tammesi var. Evet. ve imma. Çok güzel açıklamış.